Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili dostlar, yepyeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü Kırık Plak Kulübü'nde hüzün ve aşk şarkılarını dinleyeceğiz. Bu şarkılardan ilki Yaşar Güvenir'e ait. Sensiz Saadet Neymiş? Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Yoksa silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen gelemem. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alın yazımdım benim. Ne yapsam, ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen, gel desen, gel desen gelemem ki. Love Story filminin Dillerden Düşmeyen melodisini Ayla Algan'dan Aşk Hikayesi olarak dinliyoruz. Gel bana sarıl, son isteğim bu, al beni kollarına. Karanlıklar girdi artık dünyamıza. Ölüm yanımda, her nefes alışımda. Sarıl bana, son defa anlat bu aşkın hikayesini başucumda. İki genç nasıl birleştik bu yuvada. Beraberce göğüs gerdik bu hayata. Aşk uğruna. Yıktı bizi. Artık dünyamızı, ölüm yanımda, her nefes alışımda. Sarıl bana. Alba'yı dinliyoruz. Yeter Allah'ım. Gökteki siyah bulutlar gibi geçer günleri. Yağan yağmur akan seller gibi ağlar gözleri. Bilmem benim bu kötü kaderim hep ağlamak mı? Senin uğruna, senin yoluna ölüp gitmek mi? Yeter Allah'ım, yeter. Geçmez böyle bu günler. Öleceğim sonunda, onun yolunda. Acısı var, ölmesi çok kolay. yurdayan mehtap bile aydınlatmıyor benim bu sensiz gecelerimi. Senden başka biri avutamıyor kırık kalbimi. Kimse silmiyor artık ağlayan gözlerimi. Yeter Allah'ım. Kimsenin ahı. Geldim dese bana, hayat verse bana, o geçen günleri veremez ki bana. Değişti her şeyim, kırılmış bitmişim, eski ben değilim. Tanımaz görse de bir gün dönse bana, yıkılmış pişmansa, diz çöker ağlarım şükür dualarıma. Sevenin günahı kalmıyor kimsede, kimsenin ahı. Geldim dese bana, hayat verse bana, o geçen günleri veremez ki bana. Değişti her şeyim, kırılmış bitmişim, eski ben değilim. Dönemez ki bana, en kolay af olan çöker ağlarım şükür dualarıma.

Rana Alagöz'ün ardından Aydın Tanser'i dinliyoruz. Bu engeller arasında. Gözlerimle titreşen, damla damla yaşlarla karşına çıkacağım en ümitsiz olduğun anda. Sözümüz böyle miydi, hemen ayrılacak mıydık? Erişilmez aşkımızı unutacak mıydık yoksa? Hasret dolu özlemle gel yine birleşelim, mutlu olalım senle. Ajda Pekkan, Ya Sonra. Nedir derdin söyle diye bir gün bana sormadın, yüzüme bakmadın. bilsen nasıl acı çektim kendim, kimse görsün istemedim, candan seven birini bekledim. Sen yoktun ki bu kara günlerde, başkası vardı gönlünde, gerçekleri gördüm yeter dedim. Bugünün bir de yarını var, mutluydu belki bugüne kadar ya sonra, ne yaparım senden sonra, acımadan geçer yıllar, zamanla yalnızlık başlar, yola çıkar pişmanlıklar, sevgini de al, gidiyorum ben, sen hoşça kal. Severken kopmalıyız iş işten geçmeden, alışkanlık betermiş hepsinden, korkuyorum her biten günden, bırak kalbimi sen şimdiden. Dönemezsin Bana adlı şarkılarıyla döneminin en popüler gruplarından birini, Beyaz Kelebekleri dinliyoruz. Thank you. Zamanlar. Bir zamanlar ne çok severdim, senle ağlar, senle gülerdim. Aşka yalan diyen olsa, bakar güler de geçerdim. Bir zamanlar ne çok severdim, senle ağlar, senle gülerdim. Aşka yalan diyen olsa, bakar güler de geçerdim. Yazık ki çok geç anladım, o rüyadan çok dolar. bakar geçerim ayrılığın acısını. Ben yaşadım, ben bilirim. Yazık ki çok geç anladım. O rüyadan çok geç uyandım. Karşıma kim çıktıysa herkesi kendim gibi sandım. Yazık ki çok geç anladım. Kendim gibi Aylin Urgal'ı dinliyoruz. Nerelerdeydin? Bu ne rastlantı arkadaş, nerelerdeydin? Bunca yıl aradım seni, nerelerdeydin? Beni sorma, kalbim kırık, bir gün gülmedim. Aynı hayat, aynı sevda, seni bekledim. Çok yıl oldu rastlamadık birbirimize. Gel bu akşam uzanalım geçmişimize. 3-5 kadeh canlandırır hatıraları. Belki yeniden yaşanır gençlik yılları. Yoksa sen demin söyle, geçmişimize. 3-5 kadeh canlandırır hatıraları. Belki yeniden yaşanır gençlik yılları. Bir sevmek, bin defa ölmek demekmiş. Feridun Hürel. Aşkın şarabından bilmeden içtim. Sevda yolundan bilmeden geçtim. Aşkın bir alevmiş yar yar. Ateşe verdim, bilmeden severdim. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa ölmek demek. Bin defa ölüp de düştükçe öldüm. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Ateşe gönlümü yaptıkça öldüm. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Şarkı benim favorilerimden bir tanesi. Füsun Önal'dan dinliyoruz. Kara Sevda. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, erilim söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten sebeper oldum. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, erilim söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten sebeper oldum. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, erilim söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten sebeper oldum. Günler onu hor gördüm, boş verdim, gülüp eğlendim. Ben miydim o rahat insan? Bak şimdi deliye döndüm. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, verildim, söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, verildim, söndüm. Korkum yok benim ölmekten. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, verildim, söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum. Herkesle gönül eylerdim, sevmek mi delilik derdim. Çattım bir kara sevdaya, aşk neymiş onu öğrendim. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, verildim, söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Mahvoldum, verildim, söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum.

senin olduğun gece. Koklamıştım, saklamıştım senden hatıra diye. Unutulmuş bir köşede bugün geçti elime. Sararmış solmuştur rengi biten aşkımız gibi. Şimdi nerede beyaz güller, nerede sevişenler? Bir hayal ki seni bekler, ellerinde beyaz güller. Pişmansın gittiğine, eski aşkı bulamazsın geri dönüp gelsen de. Her mevsim bir başka çiçek açılacak bahçende. Başka şarkı söyleyecek kalbim bir beyaz güle. Şimdi nerede beyaz güller, nerede sevişenler? Bir hayal ki seni bekler, ellerinde beyaz güller. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Programımızın sonlarına yaklaşırken Erkin Koray'ı dinliyoruz. Seni her gördüğümde. İnan ki senden başka, senden başka, senden başka hiç kimse yok içimde. Kimse yok içimde. Yüzüne bakmasam da, başımı çevirsem de, seni her gördüğümde, seni her gördüğümde. Senden başka, senden başka hiç kimse yok içimde. Kimse yok içimde. Thank you. senden başka, senden başka hiç kimse yok içimde, kimse yok içimde. Programımızın son şarkısı gerçekçi şarkı. Özdemir Erdoğan'ın Bahar Şarkılar albümünden dinliyoruz. İnan senden çok hoşlandım, belki de seviyorum. Bu an duygularım böyle, bilemem ne olur yarın. Bu an duygularım böyle, bilemem ne olur yarın. Benimle olmak istersen bir şartım var, bak dinle. Sevgimiz yük olursa bize, nerede tırak orada bırak, şaşırma gülerek bak. Nerede tırak orada bırak, somurtma gülerek bak. Elle tutulur bir akım var aramızda, bir gün olur bitebilir, sakın şaşırma. Almadan vermek Allah'a mahsus sevgilim. Davul dengi dengine vurur sevgilim. Almadan vermek Allah'a mahsus sevgilim. Davul dengi dengine vurur sevgilim. Sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şen ve esen kalın. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.